Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpatruje poprawki PiSu do prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Miłość i pokój to papieskie przesłanie dla Birmy. W Abidżanie dziś ważne spotkanie dla przyszłości Afryki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka kontynuuje rozpoczęte wieczorem prace nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Ma do rozpatrzenia ponad 120 poprawek. Wczoraj opracowała 8. Jedna z jeszcze nieprzyjętych poprawek PiSu przewiduje skrócenie kadencji prezesa Sądu Najwyższego. Według innej, pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie mógłby opiniować kandydatów na prezesów poszczególnych izb tego sądu. Według PiSu powinni oni być wyłaniani do wyboru przez prezydenta w sposób samorządny przez sędziów danej izby. Wczoraj komisja zakończyła pracę nad prezydenckim projektem ustawy o KRS. Przyjęła 7 poprawek PiSu, nawet tę, która sprzeciwiła się przedstawicielka Andrzeja Dudy. Komisja odrzuciła wszystkie poprawki opozycji. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oceniał rano w PR24, że poprawki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość do prezydenckiego projektu o KRS nie narażają na ryzyko ponownego weta. Poprawki nie są aż tak daleko idące. One w zdecydowanej większości były uzgodnione między większością parlamentarną a prezydenckim ministrem, panem ministrem Muchą. A doradca prezydenta Zofia Romaszewska stwierdziła, że finał będzie musiał być szczęśliwy. O szczegółach nie chciała mówić. Nie wiem, musi mu ustać. Nie mam pojęcia. Znaczy, które są niedoakceptowane. Ja wiem, ale wam nie powiem. Zgodnie z jedną z poprawek, sędziów KRS będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów, a jeśli to się nie uda, to zwykłą większością. Inna przewiduje, że kandydatów do KRS będzie mogła zgłaszać także 25-osobowa grupa prokuratorów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych. Policyjna grupa specjalna doprowadziła do uwolnienia żony biznesmena uprowadzonej dla okupu. Sprawcy zostali zatrzymani, informuje Polska Agencja Prasowa. Szczegóły akcji mają być ujawnione za godzinę w Komendzie Głównej Policji. Według policjanta znającego sprawę, na którego powołuje się PAP, to było bardzo poważne uprowadzenie i rekordowa kwota okupu. Kobieta cała i zdrowa wróciła do domu. Poranna msza święta w Mianmie była najważniejszym punktem pielgrzymki papieża Franciszka do Birmy. Wierni mówią o głównym przesłaniu papieża, które podczas niej usłyszeli, to miłość i pokój. To jest dzień, który dał nam Pan, dał nam, naszej wspólnocie, naszemu krajowi, naszemu narodowi, także światu. Mówi Monika, która uczestniczyła w porannej mszy odprawionej przez papieża na dawnym hipodromie. Wraz z innymi pielgrzymami wróciła do parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej na południowy posiłek. To jest lunch, ryż i curry z kurczaka. Dostajemy taki lunch nie tylko dzisiaj. Od 26 listopada dostajemy tu bezpłatnie 3 posiłki dziennie, podkreśla. Przywołując w pamięci poranną liturgię, Ken Yunyu nie kryje radości. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy go widzieć w naszym kraju. Z kolei Teresa tak wyjaśnia sens słyszanego dzisiaj papieskiego nauczania. Miłość i pokój to jest główne przesłanie. Takie właśnie jest motto papieskiej pielgrzymki do Mianmy. Jeszcze dzisiaj papież spotyka się z przywódcami buddyjskimi kraju oraz z członkami katolickiego episkopatu Mianmy. Krzysztof Renik, Yangon, Polskie Radio. Ponad 80 przywódców z Afryki i Europy będzie dziś rozmawiać i decydować o przyszłości młodych Afrykańczyków w Abidżanie. W największym mieście Wybrzeża Kości Słoniowej rozpoczyna się szczyt Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej. Głównym tematem spotkania będzie młodzież. Polskę reprezentuje premier Beata Szydło, a na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Afryka jest najmłodszym kontynentem świata. 60% jej mieszkańców to osoby poniżej 25 roku życia. Jest też najszybciej rozwijającym się demograficznie kontynentem. Szacuje się, że w 2050 roku Afryka będzie liczyć 2,5 miliarda mieszkańców, a pół wieku później już 4,5 miliarda. Afrykańczykiem będzie zatem co czwarty mieszkaniec kuli ziemskiej. Widzimy młodych Afrykańczyków, młodych przedsiębiorców tworzących usługi internetowe, kobiety rozkręcające małe przedsiębiorstwa, czy też rolników, którzy łączą tradycje i innowacje. Widzimy energię Afryki. Tak mówiła w czasie spotkania poprzedzającego szczyt w Abidżanie szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Liderzy z krajów Europy i Afryki będą rozmawiać o rozwoju gospodarczym Afryki, inwestycjach, ale także o kryzysie migracyjnym, bezrobociu wśród młodzieży, sytuacji bezpieczeństwa na kontynencie i o zmianach klimatycznych. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej. Dodajmy, że Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Afryki, choć w rankingu pojedynczych inwestorów w Afryce pierwsze miejsce zajmują Chiny. Europa jest też największym dawcą pomocy dla Afryki. W ubiegłym roku Bruksela przeznaczyła na ten cel 21 miliardów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now, it's over. I know in the past I found it hard to say, telling you things but not telling straight. But the more I pull on your hand and say, the more you pull away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. Tak dawno nie słyszeliśmy tego utworu, prawda? The Streets, Dry Your Eyes. Mike Skinner dwa dni temu obchodził urodziny i być może dlatego właśnie tak mi się przypomniało. A teraz już pora na płytę tygodnia. W tym tygodniu Anita Lipnicka and the Hats, płyta Miód i Dym. Dzisiaj z tego albumu piosenka znana Państwu już z anteny Trójki, piosenka Raj, a płyta oczywiście do wzięcia. 7135, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Pamiętają Państwo zapewne doskonale, że w treści trzeba wpisać swój adres korespondencyjny, imię i nazwisko, a jest także hasło obowiązujące i dzisiaj to hasło to Miód. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci choć raz. Daję ci raj, gier na twój splin. Sięgnij po mnie, żyj. Popłyniemy w noc przez neon. Pogubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja. W urojonym imperium, gdzieś na mapie gwiazd. O, niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczujesz żył, kto nie leciał choć raz. Bezdrożami snów, kanałami myśli i słów. O, niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczujesz, że żył, kto nie upadł choć raz. Daj ci raj, kier na twój spleen. Spadaj ze mną. Yeah. płyty Miód i Dym, Anita Lipnicka and the Hats, piosenka Raj, kolejna piosenka i kolejna okazja, żeby zdobyć płyty jutro u Katarzyny Pruchnickiej po 10 w do południa, a dzisiaj płyty wysyłamy do pani Magdaleny do Bielska-Białej i do pani Alicji do Poznania. A teraz sięgamy po książki. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. I dziś o piwie, ale nie takim do picia, tylko wydawnictwie. To jest takie wydawnictwo, które wydawało się, że już za chwilę go nie będzie. Dosłownie przez ostatnie kilkanaście lat piw powoli się zwijał, można nawet powiedzieć umierał. Ja jeszcze myślałem, że już w tym roku to tak wyglądało, że będziemy go, tego nieboszczyka nieszczęsnego 1 listopada, opłakiwać. Tymczasem listopad się kończy i w ciągu kilku ostatnich tygodni mieliśmy kilka naprawdę świetnych książek piwu. Przede wszystkim utwory wybrane Becketa w przekładzie Antoniego Libery. Franz Kafka, Encyklopedia, i to jest czwórka amerykańskich badaczy: Richard Gray, Ruth Gross, Rolf Gebel i Clayton Kelb. A także było wznowienie słynnego Zmierzchu Cesarstwa Rzymskiego Edwarda Gibbona. A zapowiedzi naprawdę wyglądają świetnie. I zanim powiem kilka słów o tych nowościach, to o samym piwie, który jest taką legendą branży wydawniczej w Polsce. W czasach komunizmu to było takie wydawnictwo, jedno z tych, dzięki którym Polska nie była intelektualną, literacką prowincją. To tam publikowano najważniejsze tytuły światowej humanistyki. Część się ukazywała w serii Rodowody cywilizacji, zwanej Ceramowską, od pierwszego tomu. Tam na przykład dzięki tej serii poznaliśmy takie dzieła antropologii kulturowej, które wielu z nas czytało na studiach, na przykład Złota Gałąź, tych, którzy, o czym mówię oczywiście, tych, którzy skończyli studia humanistyczne. No i jeszcze była świetna biblioteka myśli współczesnej, zwana Plusem Minusem. I w tej serii wydawano eseje takich autorów jak Eliade, Erich Fromm, Michel Foucault. Poza tym PIF wydawał Kunderę, Prusta, Witkacego, Hrabala, Umberto Eco. No do tego była jeszcze słynna Café Snob. Tak Antoni Słanimski nazywał kawiarnię piwu na warszawskiej ulicy Foksal. Bo to było takie miejsce, jedno z dwóch właściwie, w Warszawie, obok czytelnika, gdzie przez długie, długie lata spotykały się literackie znakomitości. No i po 89 roku to się wszystko skończyło. Zaczął się powolny upadek piwu. Piw miał takie nieszczęście, że był państwowy i chyba był jedynym przez kilkanaście ostatnich lat państwowym wydawnictwem i nikt nie miał pomysłu, co z tym zrobić. Pojawiały się w związku z tym kolejne inicjatywy pod hasłem Ratujmy PIF, aż wreszcie, na początku tego roku, wydawnictwo stało się instytucją kultury podlegającą ministerstwu i dziś, muszę powiedzieć, wraca do swoich najlepszych tradycji. Książki wydane w ostatnich tygodniach są naprawdę świetne. Antoni Libera obiecał, że sam opowie kiedyś tutaj o Beckecie. Dlatego dzisiaj wspomnę tylko, że takiej edycji dzieł irlandzkiego noblisty jeszcze nie było. To jest 1100 stron, właściwie wszystko, co napisał. Z kolei Franz Kafka Encyklopedia to jest najciekawsze kompendium wiedzy na temat autora procesu, jakie w Polsce publikowano. Przyda się zarówno tym, którzy się wybierają na głośne przedstawienie Krystiana Lupy w warszawskim Nowym Teatrze, jak i tym, którzy Kafkę czytają na studiach. Mamy tutaj mini eseje o najważniejszych motywach twórczości, pełny przegląd dzieł, bohaterów, ale to nie jest dzieło plotkarskie, to jest rzecz napisana w przystępny sposób, jednak przeznaczona głównie dla czytelników, nazwijmy to, zaawansowanych, znających twórczość pisarza. I w ogóle to, co PIF dziś wydaje, to nie są pozycje, które trafią na listy bestsellerów. Ale jeśli mecenat państwowy w tej dziedzinie ma sens, to właśnie w przypadku takich książek. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Heart divides into two wide wings. World is a sudden place if you don't belong to anything. Noah may have got it wrong, 'cause there's one more who could be wrong. This must be the irony of fate. I and the world are always separate. All other people have a weed to claim, except for me and my own name. To oczywiście Susan Vega, a nie pamiętam, czy my dziś od 9 zaglądaliśmy już do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jeśli nie, to właśnie nadrabiamy. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk brzeg, nęci dystans wysokich mur, nadziei flara na szkle. Wstrzydła puścić wiatr. To Barbara Wrońska zapowiada swój solowy album Nie czekaj. Taki tytuł nosi ten utwór i jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A gdyby państwo mieli 3 minuty i 24 sekundy wolne, to proszę też w internecie znaleźć teledysk do tego utworu, bo tam się pojawiają również różne znane postaci, ale z kręgów muzycznych, ale w dosyć nieoczywistych sytuacjach. A teraz już moje wspomnienie z jesiennej edycji Warsaw Comic Con. O tej jesiennej edycji Warsaw Comic Con mówiliśmy tydzień temu w dopołudnia. Odwiedziło Warszawę kilkanaście gwiazd z różnych seriali, z różnych filmów i trzeba zaznaczyć, że były tutaj po to przede wszystkim, żeby się spotkać z fanami. Sesje zdjęciowe, można było sobie zrobić zdjęcie z gwiazdą, wziąć autograf, spotkać się, również porozmawiać, zadać pytanie. I dziennikarze tutaj mogli się załapać na rozmowy, ale to jednak fani są zawsze na Comic-Conach na pierwszym miejscu i słusznie, bo to jest impreza fanowska. Jednak ja się załapałam na rozmowy tuż przed oficjalnym powitaniem. Między innymi spotkałam się z Jemą Whelan, brytyjską, angielską aktorką, która gra w serialu Gra o Tron, postać o imieniu i nazwisku Yara Greyjoy. Jeśli państwo oglądają, albo gdyby państwo znali także książki George'a R. R. Martina, ona tam troszeczkę inaczej ma na imię, bo ma na imię Asha, ta bohaterka, ale jest to dziedziczka żelaznych wysp, wojownicza księżniczka. Rozmawiałyśmy z Jemą Whelan trochę o serialu, ale tutaj oczywiście bez zdradzania żadnych sekretów fabuły, ale też o takich imprezach jak Comic Con, bo to nie pierwszy i nie ostatni zapewne, jaki odwiedziła. Ale żeby wprowadzić się trochę w nastrój tej rozmowy, zanim do niej dojdziemy, to posłuchajmy jeszcze tematu przewodniego z Gry o Tron autorstwa Ramina Javadiego. Tym razem to będzie oryginalna wersja. Tego typu imprezy są chyba już wpisane w zawodowe obowiązki aktorki grającej w jednym z najlepszych seriali złotej ery telewizji. Lubisz tę część pracy? Świetnie się bawię, biorąc w nich udział. Uważam, że to ważna i przyjemna strona pracy w serialu fantasy, bo fani bardzo doceniają wszystkich, którzy mogą przyjechać i poświęcić im czas. Porozmawiać o serialu, o tym, co już było, poekscytować się nowym sezonem, po prostu się spotkać. Nie ma nas bez fanów, więc jeśli chcą się z nami spotkać, to zawsze będą to miłe spotkania. Pojawiacie się na Comic-Conach właściwie na całym świecie. Są zdjęcia, autografy, rozmowy. Czy jakaś sytuacja szczególnie utkwiła ci w pamięci? Zabawna? Interesująca? Bardzo chciałabym ci coś opowiedzieć, ale zwykle każdy jest kulturalny, miły, grzeczny, podchodzi do nas z szacunkiem. Ludzie naprawdę są zainteresowani pracą nad serialem i o to pytają. Jestem pewna, że moi koledzy mieliby dla ciebie jakieś historie, ale ja jestem nudna. Wszyscy zawsze są mili, mili i naturalni. Porozmawiajmy o twojej bohaterce, Yara Greyjoy. Oczywiście grając w takim serialu trzeba być świetnym w utrzymywaniu sekretów, więc nie pytam o sezon 8, ale możemy pomówić o tym, co już było. W ciągu ostatnich 2 sezonów sporo się wydarzyło u Yary i jej brata Theona. Rzeczywiście, bardzo mi się podoba ich historia. Kiedy z Alfie Malenem przeczytaliśmy scenariusz 6 sezonu, byliśmy zachwyceni kierunkiem, w jakim zmierzamy. Tak samo było z sezonem 7. Trzymam kciuki, żeby w 8 sezonie pozwolono nam to kontynuować. Jeśli chodzi o Theona, to płynie po Yarę i widzowie chyba mają nadzieję, że wreszcie postąpi właściwie. Być może. To okropne, bo ja już znam scenariusz i wiem, co się wydarzy, ale nie mogę ci nic powiedzieć. W takim razie o nic nie pytam. Gra o Tron to ogromna produkcja, wiele lokalizacji, wiele planów, wielka obsada, wszystko musi chodzić jak w zegarku. Czy w czasie pracy nad scenami zostaje wam jakiś margines na improwizację? Absolutnie nie. Wszystko idzie według scenariusza, słowo za słowem. I wcale nie chodzi o to, że ktoś tego bardzo pilnuje. Wynika to bardziej z szacunku dla ciężkiej pracy scenarzystów, którzy siedzieli długie godziny, ubierając te historie w odpowiednie słowa i dialogi, zastanawiając się nad każdym sformułowaniem, jak zabrzmi. Musimy zaufać ich wyborom. Świętokradztwem byłoby myśleć, że wiemy lepiej. Była taka scena, chyba w 2 odcinku 7 sezonu, gdzie Yara i Elaria Sand rozmawiają na statku. Słyszałam, jak opowiadałyście z Indirą Varmą, że trochę was poniosło w końcówce tej sceny. Tutaj nie było żadnej improwizacji w dialogach, tylko w akcji. Ale zawsze tak jest. Scenariusz nie podpowiada wszystkiego. Nie zawsze mamy informacje, gdzie postać stoi i co robi. Tutaj mamy pole do popisu. Tu nawet nie można mówić o improwizacji. To po prostu część naszej pracy. Znaleźć sposób na daną scenę, interakcję. Powoli wypracowujemy reakcje na poszczególne kwestie i próbujemy różnych wersji sceny. Po prostu gramy. Muszę ci coś powiedzieć. Yara to bardzo silna bohaterka, wojowniczka, ale kiedy zobaczyłam ciebie po raz pierwszy, poza rolą, poza kostiumem, to chyba było w programie Grahama Nortona, byłam bardzo zaskoczona, jak jesteś inna. Gratuluję, to jedna z moich ulubionych postaci w serialu, wypełnionym przecież wyrazistymi, silnymi, interesującymi, kobiecymi bohaterkami. Czy ten aspekt tej postaci jest dla ciebie jakoś szczególnie ważny? Zawsze mam kłopot z tym pytaniem o silne kobiety w serialu, bo w życiu jest mnóstwo silnych kobiet. Ty i ja jesteśmy mocnymi kobietami. Jesteśmy niezależne, zadziorne, wiemy, czego chcemy. Takie jesteśmy. To nie powinno być zaskoczeniem, że scenariusz ma mocne postaci kobiece. To tylko odzwierciedla rzeczywistość. To, jakie jesteśmy. Samodzielne, zdecydowane, także ciepłe i troskliwe. Wydaje mi się, że dzisiaj nie powinno się już pytać, jak to jest grać silną bohaterkę, bo ja taka jestem w życiu. W serialu reprezentuję właśnie to oblicze kobiecości. Mężczyzn nigdy się nie pyta o to, jak to jest grać słabego mężczyznę, więc powinniśmy chyba przyjąć to do wiadomości, że takie jesteśmy. Jeszcze jedno szybkie pytanie o twoją pracę poza serialem. Jesteś tancerką, zajmujesz się stand-upem, grasz w teatrze. Co się dzieje w twoim zawodowym życiu poza Grą o Tron? Właśnie skończyłam zdjęcia do serialu produkowanego przez Netflix i Channel 4 pod tytułem Koniec świata. Przykro mi, taki jest tytuł. To na podstawie amerykańskiego komiksu. Dla BBC Two powstaje 2 sezon serialu komediowego o Szekspirze, Upstart Crow. Miło mieć tak różnorodne wyzwania. Tak, i właśnie musiałyśmy kończyć i popędziła Gemma Whelan do swoich obowiązków na Comic-Conie. A ja do następnej rozmowy, której będą Państwo mogli posłuchać w niedzielę w ABC Popkultury. Warto, jeszcze chciałam zaznaczyć, warto śledzić życie poza Westeros, poza Grą o Tron, tych aktorów, którzy tam występują, bo to są często bardzo ciekawe produkcje, tak jak właśnie w przypadku Gemmy Whelan, która dzisiaj była gościem do południa.

To Justyna Święc i Wojtek Mazolewski. Organizmy piękne. Taki tytuł nosi ten utwór. A w zestawie do głosowania jeszcze go nie ma, ale jest inny utwór, który z Wojtkiem Mazolewskim wykonuje Piotr Zioło. Proszę zwrócić uwagę. A teraz już wracamy do tematów filmowych. Fajny film. I przenosimy się do Łodzi, bo tam przez cały tydzień urzęduje Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Jestem wokół mnie w studiu Trójki w kinie Charlie. Dzisiaj naprawdę wielka grupa bardzo młodych ludzi. Za chwilę seans festiwalowy. No oczywiście 22. Forum Kina Europejskiego do soboty. I ze mną kolejny gość, właściwie bohater wczorajszego wieczoru, Jerzy Kośnik. Dzień dobry, witam, witaj. Serdecznie. Oczywiście fotograf gwiazd, ale nie tylko. No i wczoraj byliśmy wieczorem właśnie na twoim wernisażu, wernisażu fotografii. Który rozpoczął 40-lecie mojej twórczości. No właśnie, wspaniały jubileusz. To tyle już lat. Tyle zacząłeś lat. W bardzo młodym wieku. W tym 40-leciu mieści się 20 lat pobytu na festiwalach kaneńskich, na których zrobiłem 40 tysięcy negatywów. I właśnie jestem w trakcie procesu skanowania i cząstkę, bo są 42 fotogramy, ale naprawdę wybrane, pokazujemy w Łodzi. I jest mi miło strasznie gościć w tym mieście, w którym zaczynałem swoje pierwsze zdjęcia. Oczywiście zapraszamy na Piotrkowską, to w galerii... Do Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Strasznie się cieszę, że istnieje, bo warszawskie już niestety nie istnieje towarzystwo, a ono skupia naprawdę ludzi z pasją, z taką pasją, jaką ja, kiedy wchodziłem do zawodu, i ta pasja mnie do dzisiaj została. No ale oczywiście moglibyśmy bardzo długo opowiadać o tym, kogo w życiu fotografowałeś. Właściwie łatwiej pewnie byłoby powiedzieć, kogo nie. Ale chociaż kilka nazwisk przytoczmy z tych postaci, które pojawiają się na wystawie. No zacznijmy od tych aktorów, których kocham, a to dlatego, że coś zrobiły dla Polski, coś, dużo zrobiły. Mianowicie Jack Nicholson, Jane Fonda, Carol Bouquet, Nastasia Kiński i Grace Jones. I Grace Jones. I te pięć gwiazd założyło kiedyś znaczki Solidarności w geście poparcia dla Polski, dla przemian. I te zdjęcia to jest jakby mój hołd dlatego, że cząstka wolnej Polski należy też do nich. No a wtedy taki gest był oczywiście bardzo potrzebny. Pojawiają się też twarze znane nam doskonale z Polski. Tak, oczywiście. Polscy aktorzy, gdziekolwiek jestem na świecie, to każdy udział najskromniejszy Polski obfotografuję jak tylko mogę, ale oczywiście są też gwiazdy, które zaprosiłem do studia. Jest Grażyna Szapolska, jest piękne zdjęcie z moim kotkiem, który wszedł Beacie Tyszkiewicz. Na ramię, tak? Tak, drąc jej pończochy, przez co co najmniej pół roku była bardzo zła, ale po czym jak zobaczyła ten milutki kotek, wchodził po prostu na ramię, żeby sobie zasnąć tam. To zdjęcie jest urocze i takie pełne tej historii. No i jest też zdjęcie skandalizujące, no bo również w swojej twórczości zajmowałeś się aktem. Jest takie zdjęcie młodej wtedy bardzo aktorki, które wywołało... Anny Dymnej? Anny Dymnej też, ale jest jeszcze takie zdjęcie, no żeby opisać w radiu, właściwie trochę roznegliżowane. Andy Onessa, Rumunka z koszalińskich spotkań młodych. Dość powiedzieć. Te dwa zdjęcia prezentują tą cząstkę właśnie, której to nie jest akt, to jest portret po prostu... Ale odważny. No z biustem. No, dla mnie biust jest charakterystyczny także dla portretu, nie tylko... Dzisiaj nie mówimy, że to jest akt jakby w pełnej formie, ale Ania Dymna należy do 100 najlepszych fotografii polskiej i polecam Państwu z tego powodu, że na tym zdjęciu... Jest piękna, jest młoda i pięknie się uśmiecha się uśmiechem, który krytyk zaliczył to zdjęcie 100 najlepszych, nazwał uśmiechem Giocondy. A młoda aktorka Anda Onessa, kiedy byłem w 78 roku na spotkaniach koszalińskich, udało mi się ona, śliczna, młoda, piękna aktorka, udało mi się na delikatny akt, no też z biustem powiedziałbym. I to się dla niej bardzo źle skończyło, bo kilka dni potem towarzyszący im agent wywiózł po prostu ich z Koszalina i w jej życiorysie przeczytałem w internecie, że miała od tego momentu problemy i wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Także tak miłe zdjęcia się wtedy tak źle mogły skończyć dla aktorki. Takie to są historie, no właśnie. Fotografowałeś aktorów, fotografowałeś gwiazdy tak wiele lat, przede wszystkim na festiwalu w Cannes, więc zbiór Twoich nawet oczywiście niepublikowanych również fotografii jest ogromny. Co się teraz z tym dzieje? No więc teraz właśnie zrobiłem taki moment, zatrzymałem bieżącą działalność po to, żeby spojrzeć za siebie, ale wspomnimy też o festiwalu San Sebastian, który jest cudownym. Tam też bywałeś. Tam zrobiłem pierwsze zdjęcie, kiedy pojechałem tam mając $20 w kieszeni i żadnych pieniędzy na hotel i perspektyw. Pojechałem tam w szaleńczą taką podróż. Na tym festiwalu sfotografowałem Johna Travolta, który właśnie był po sukcesie Gorączki Sobotniej Nocy. No cudowne, wyszedł sobie na plażę. No i ten tłum za nim. I w towarzystwie właśnie półnagich, młodych ludzi, którzy nie mogli uwierzyć, że John Travolta stoi tu na plaży w San Sebastian, która zresztą jest piękna w ogóle. Niezwykła historia, no ale oczywiście, tak jak wspomniałem, wiele niepublikowanych wciąż zdjęć, ogromne zbiory i teraz masz ze względu na możliwości technologiczne dopiero możliwość cyfrowo coś opracować, z nimi zrobić. Tak. Ale muszę się przyznać, że latem popełniłem fotobiografię, czyli próbowałem opisać zdarzenia towarzyszące fotografowaniu. Oczywiście jest to głównie składa się ze zdjęć, ale dopiero opis towarzyszący, no przykładowo wszyscy byli ciekawi, jak to było z tym Jackiem Nicholsonem, jak on ten znaczek założył, czy ja mu go wciskałem, czy nie, a on po prostu sam po otrzymaniu ode mnie założył, więc te historyjki są ciekawe, no i są historyczne oczywiście. Czy będzie jakaś w takim razie kiedyś ogromna wystawa prezentująca różne twoje spojrzenia? Ależ oczywiście, przez obiektów? Bo tutaj ta cząstka, którą pokazujemy w Łodzi, to dotyczy tylko świata filmowego świata aktorów, gwiazd. Tak. A ja przecież 10 lat fotografowałem wszystkie wydarzenia towarzyszące odzyskaniu niepodległości, stan wojenny. Wszedłem do sądu wojskowego z aparatem, z ukrytą kamerą. To dla agencji francuskiej pracowałeś wtedy? Tak, przez lata. I ta, bo historia moja zmieniła się od momentu właśnie sfotografowania Nicholsona, bo po prostu wyrzucono mnie z pracy w stanie wojennym. No i 82 rok. I przyjęli mnie do pracy. Ten jedyny, kiedy nie mogłeś być na festiwalu w Cannes. I w 82 roku nie byłem w Cannes, ale w 83 już pojechałem prywatnie, ponieważ okazało się, że rok pracy dla francuskiej agencji Gamma i 10 pensji, które dostawałem jako fotoreporter filmu. I od tego momentu mogłem jechać do najdroższego miasta świata, gdzie 2 tygodnie pobytu kosztuje 3 lata życia w Polsce i być wolnym, swobodnym, fotografować kogo lubię, kogo chcę. W takim razie życzę ci, Jerzy, byś jeszcze mógł fotografować kogo chcesz i żebyś nam pokazał te wszystkie zdjęcia, bo wiem, że prawdziwe perełki, rzeczy, o których sam zapomniałeś, gdzieś w twoim archiwum ciągle są. Dziękuję ślicznie i szykuję się na przyszły rok, 40-lecie pracy w tej pełnej formie, gdzie gwiazdy będą, gdzie będą wydarzenia społeczno-polityczne i gdzie będą najpiękniejsze akty, które zrobiłem pięknym dziewczynom. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jerzy Kośnik na 40-lecie swojej pracy zawodowej na festiwalu 22 Forum Kina Europejskiego Synergia. No i oczywiście zapraszamy na wystawę Jerzego Kośnika, to Piotrkowska 102, ten adres. A sam festiwal do soboty. I jeszcze Trójka tam będzie wracać, bo jest tam cały czas Ryszard Jaźmiński, który rozmawiał z Jerzym Kośnikiem. Festiwal Synergia odbywa się pod patronatem programu trzeciego. Jeszcze słowo chciałabym powiedzieć o jeszcze jednym przedsięwzięciu pod naszym patronatem. To przedsięwzięcie pod nazwą Pięć Zmysłów Imaginarium. Nie po raz pierwszy odbywa się w Poznaniu. Jest to inicjatywa kulturalno-edukacyjna poświęcona osobom z niepełnosprawnością, w tym wypadku osobom niewidomym. Podczas tegorocznej edycji odbywały się także warsztaty artystyczne z poetami, kompozytorami, wokalistami. Spotkały się niewidome dzieci i młodzież, a z ich spotkania, z ich rozmów powstały piosenki. Jedną z tych piosenek za chwilę usłyszymy, a wszystkie złożą się na spektakl muzyczny w reżyserii Katarzyny Stoparczyk, skądś znam to nazwisko, a wśród artystów zaproszonych znaleźli się m.in. w tym roku Nowika, Jacek Budyń-Szymkiewicz, Wojciech Waglewski i Bajzel, który napisał piosenkę inspirowaną rozmową z Zuzą. Jesteś czasem tylko dźwiękiem albo turbulencją powietrza. Powietrze się specjalnie ze mną zderzasz. Szepczesz do mnie słowem ciepłem i wyzwalasz drganie powietrza. Powietrze się specjalnie ze mną zderzasz. Są góry na ziemi i nieba, bogowie są myśli, których nie wypowiesz. Dotykam powietrza i gapię się w słońce, jest takie chłonące, już się ciebie nie boję. Jesteś tylko słowem, dreszczem albo turbulencją powietrza, powietrze, czy specjalnie ze mną zderzasz. Szepczesz do mnie słowem ciepłem i wyzwalasz tony powietrza, powietrze, czy specjalnie ze mną zderzasz. Ziemi i nieba, bogowie są czucia, których nie wypowiesz. Dotykam powietrza i gapię się w słońce, jest takie spokojne, już się ciebie nie boję. Tylko słowem, dreszczem, czasem też zapachem powietrza. Jesteś dotykiem, gdy się z tobą zderzam. Jesteś czasem słowem, dreszczem. Jesteś, ale tego nie wiesz. Jesteś też uczuciem, które niesiesz. Bajzel, piosenka inspirowana rozmową z niewidomą Zuzą. Więcej piosenek powstałych w wyniku takich inspiracji, w wyniku warsztatów jutro w spektaklu muzycznym Pięć Zmysłów Imaginarium w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu o 18:00. Zapraszamy w imieniu Katarzyny Stoparczyk i wszystkich artystów, a u nas do 11:00 jeszcze Julia Pietrucha. Do.